ചൊറിയാങ്കളി നമോട് നിരലാഗ് ജാഗി ചോട്ടെ ഹേ തരെ ദയായേ നഹീ കതി ഡാണകേ കഹനേ ലഗ്തി ഹേ कि जो ये तू मेरे साथ कर रही है ये तेरी बातें ठीक नहीं है और कहती है क्या छोरी आंगली ना मोड़ मेरे लाग जाती चोट छोरी आंगली ना मोड़ मेरे लाग जाती चोट तेरे दया है नहीं कती डान का छोरी आंगली ना मोड़ मेरे लाग जाती चोट छोरी आंगली ना मोड़ मेरे लाग जाती चोट अच्छा जाने से ओढ़न पहरने अच्छा जाने से ओढ़न पहरने बैरन सिर ने मत ना फोड़ ना चाहिए जन माया की पोट बैरन सिर ने मत ना फोड़ ना चाहिए जन माया की पोट तू ना शर्म करे पटी जा छोरी आंगली ना मोड़ मेरे लाग जागी चोट छोरी बोला सैद सान छोड़े मेरे पाया के मालोट बोला सैद सान है आप लोगों के लिए एक बात कि जिंदगी को शोक मार जाते हैं जिस्मों को रोग मार जाते हैं। अच्छा, कि जिंदगी को शोक मार जाते हैं जिस्मों को रोग मार जाते हैं। अरे हम अपने आप नहीं मरते, हमें तो ऐसे ऐसे लोग मार जाते हैं। और एक बात और है। हाँ, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये जोड़ किया है। बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है आखिरी बात के माध्यम से। और क्या लिखा है वैसे? लक्ष्मी चंद कसर रही कैसे, काली जुलफ लटक रही ऐसे, काली जुलफ लटक रही ऐसे, लक्ष्मी चंद कसर रही कैसे, काली जुलफ लटक रही ऐसे, काली जुलफ लटक रही ऐसे, जैसे टाड़ में सिकोड़े दिल पे दोना को की जोट, जैसे